szybki sposób na aftę i drobne urazy. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Ona pomoże. Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę fundusprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 11 marca, minęła 18. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Syfera i Filip Jarek. Do jutra ma potrwać odbudowa niektórych linii energetycznych na południu kraju. Polska rozliczyła się z Brukselą z unijnych pieniędzy z perspektywy 2007-13, mówi minister inwestycji. Nie straciliśmy ani jednego euro. Zdecydowana większość Niemców chce, aby Angela Merkel pozostała kanclerzem, wynika z najnowszego sondażu. Odbudowa niektórych linii energetycznych i usuwanie uszkodzeń spowodowanych na południu Polski przez huraganowy wiatr może potrwać do wtorku, oceniają przedstawiciele grupy Tauron. Jak podają, o godzinie 16 prądu wciąż nie miało około 29 tysięcy odbiorców. 6 godzin wcześniej było to około 140 tysięcy. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach śląskim i małopolskim, gdzie bez zasilania pozostaje jeszcze odpowiednio 19 i prawie 8 tysięcy odbiorców. Tam najwięcej uszkodzeń jest w powiatach pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim, raciborskim, bielskim, krakowskim, nowosądeckim i tarnowskim. Przy usuwaniu szkód nieprzerwanie pracuje ponad 2000 osób. Pełne ręce pracy mają też strażacy. Od piątku wiatr uszkodził prawie 1900 budynków, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Z czego 1262 budynki mieszkalne. To jest duża liczba. Są to podobne wichury, jakie występowały w ubiegłym roku, tak gwałtownie przez 1, 2, 3, 3 dni. Natomiast zdecydowanie jest to mniejsza skala i mniejsza siła niż te pamiętne wichury z sierpnia 2017 roku. Rannych zostało 15 osób, w tym 4 strażaków. Trwa też naprawa szkód wyrządzonych przez wichury na kolei. W województwie śląskim służby techniczne PLK usunęły z torowisk setki drzew. Dzięki temu przywrócono m.in. połączenie na zablokowanej wcześniej trasie z Katowic do Pszczyny. Zespoły techniczne nadal pracują na trasach kolejowych Bystrzyca, Kłodzka, Domaszków, Międzylesie oraz Lubań Śląski, Gierałtów, Wykroty. Obowiązuje tam zastępcza komunikacja autobusowa. Polska nie straciła ani jednego euro z pieniędzy unijnych w perspektywie na lata 2007-2013, zapewnia minister inwestycji i rozwoju. Właśnie zakończyło się rozliczenie dofinansowania za tamten okres. Dla Polski wypadło bardzo dobrze, mówi Jerzy Kwieciński. Pod koniec 2015 roku, kiedy kończyliśmy wydawanie pieniędzy z poprzedniej perspektywy finansowej, ratowaliśmy pieniądze przyznane Polsce, bo musieliśmy wydać półtorej miesiąca 30 miliardów złotych. Dzisiaj możemy powiedzieć, że rozliczyliśmy i ostatnie pieniądze, które miały przyjść do Polski, właśnie je trafiły, to były pieniądze dedykowane województwu mazowieckiemu. Minister Inwestycji i Rozwoju podkreśla, że samorządy muszą zwiększyć starania, by rozliczenie środków za lata 2014-2020 mogło zakończyć się równie pozytywnym wynikiem. W części województw doszło bowiem do spowolnienia w wykorzystywaniu pieniędzy unijnych. Lider Wiosny Robert Biedroń powiedział, że za kilka dni jego ugrupowanie przedstawi listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Robert Biedroń ma nadzieję, że z listy Wiosny wystartuje również posłanka ugrupowania Teraz, Joanna Schöring-Wielgus. Joanna Schöring-Wielgus spotkała się ze mną w piątek w ubiegłym tygodniu. Mieliśmy bardzo dobre spotkanie. Wiem, że ona stoi przed poważną decyzją odnośnie kontynuacji swojej działalności politycznej, publicznej. Ja sam wiem, że takie rozstania są bardzo trudne, ale czekam na tę decyzję. To musi być dojrzała, poważna decyzja. Posłanka Joanna Schöring-Wielgus poinformowała dziś, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie wystartuje z list Koalicji Europejskiej, której teraz jest częścią. Jak dodała, wkrótce poinformuje o swoich dalszych planach. 2/3 Niemców chce, by Angela Merkel pozostała kanclerzem do końca kadencji, czyli do 2021 roku. 1/3 chce jej dymisji. I tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Forsa. Od momentu, gdy Angela Merkel zrezygnowała z kandydowania na stanowisko szefa CDU, w mediach pojawiają się spekulacje o jej zbliżającej się dymisji. Najnowsze badania opinii publicznej pokazały jednak, że nadal cieszy się ona dużym społecznym poparciem. Szef Instytutu Forsa, komentując wyniki opublikowanego dziś sondażu, podkreślił, że era Angeli Merkel jeszcze się nie skończyła. W obecnych kryzysowych czasach większość Niemców nie widzi dla Merkel alternatywy, powiedział. Grecy świętują czysty poniedziałek, pierwszy dzień Wielkiego Postu. Nazwa nawiązuje do duchowych i fizycznych przygotowań chrześcijan na przeżycie świąt wielkanocnych.

so you don't have to stay now. A broken mind, I came close, but you can't rip my heart out. I'm giving up, I'm giving up, I'll give you up. I found a way to let you go, it's gonna rip your heart out. Nothing you say change my mind. You couldn't wait to leave me behind. Nothing you say will change my mind. You couldn't wait to leave me behind. Nothing you say will change my mind. You couldn't wait to leave me behind. I found a way to let you go, so you don't have to stay now. Broken mind, I came close, but you can't rip my heart out. I'm giving up. Już zazdroszczę i gratuluję. Płytę tygodnia Dido, Still On My Mind otrzymuje pani Marta z Warszawy i pan Michał z Krakowa. Serdecznie gratulujemy. Kolejne płyty tygodnia już za kilka chwil. W sprawie SOR-ów, obyśmy zdrowo i długo żyli. Bardzo dziękuję za taką opinię. 17 minut po godzinie 18. Mariusz Cieślik i Wiesław Tupaczewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj objawimy państwu sekret długowieczności. Trzy po trzy. Otóż prawdopodobnie najstarsza Polka obchodziła w ten weekend, uwaga, 111 urodziny. Ładnie. Pani Malwina Mucha mieszka w miejscowości Resko w województwie zachodniopomorskim. Urodziła się w roku 1908, czyli jeszcze nie było niepodległej Polski. No, jeszcze nie było niepodległej Polski. Jeszcze nas nie było. No, oczywiście, nawet polskiego radia nie było. I w miejscowości Ciecieki, w dzisiejszej Białorusi, ówczesnym cesarstwie rosyjskim. Tam przeżyła obie wojny, dodam. I dopiero w roku 1945 przyjechała do Polski, czyli no miała jednak, no, to życie obfitowało w różne dramatyczne wydarzenia. Odjąć 8, to miała 37 lat. Tak. I teraz ja panu powiem i państwu, naprawdę to jest imponujące. Uwaga, 6 dzieci, 20 wnuków, 28 prawnuków i 13 praprawnuków. No i ta ostatnia liczba jest zatrważająca. Dlaczego? No, że mniej. Pokazuje, że po prostu mniej nas się rodzi. Nie wszystkie prawnuki mają dzieci. Jeszcze, no jeszcze panie tak. Wiesławie, natomiast, uspokoił mnie pan. Natomiast gdyby wszyscy się tak starali jak pani Malwina, to nasz kraj rósłby w siłę, naprawdę. No, dokładnie tak. A co jest sekretem pani Malwiny? No właśnie, i teraz ja państwu teraz powiem. Sekret na długo... Recepta pani Malwiny. No nie wiadomo, czy w przypadku każdego sprawdzi, ale w tym przypadku się sprawdziło. Uwaga. Z samego rana kieliszeczek dobrego koniaku. No to u nas odpada w tym przypadku, jak jesteśmy kierowcami, no. A potem dużo tańca i śpiewu. Pani Malwina cały czas śpiewa. Nawet widziałem taki materiał w telewizji, że pani burmistrz tej miejscowości niedalekiej powiedziała, że a może dzisiaj nawet coś zaśpiewamy. Pani Malwina bardzo lubi śpiewać. A widzi pan. No to ja w sumie widzę, że w dobrym kierunku podążam, bo w pracy śpiewam i tańczę. I tańczy pan nawet. No dobrze, no. To jeszcze pan musi zacząć pić koniak. No ale to wieczorkiem mogę dopiero. Także już wszystko państwo wiedzą, tylko ten koniak prosimy przełożyć na popołudnie. Niemiecka policja zorganizowała akcję pomiaru prędkości. No i zatrzymano pewnego mieszkańca miejscowości Essen, również w zagłębiu rury to się dzieje, wszystko, który pokazał swoje polskie prawo jazdy. I co tam znaleźli policjanci niemieccy? No niech pan zgadnie. No nie wiem. Pan nie wie. Pan wie, tylko pan nie chce się przyznać. No nie chce się Otóż przyznać. Uwaga, na polskim bankiecie prawa jazdy było kilka dat, od kiedy... Ma ważne poszczególne kategorie tak, uprawniające jest. Do prowadzenia pojazdu. Tak, i część miał od 31 sierpnia 2017 roku, tak. A część miał, uwaga, od 32 sierpnia. 2017, tak, tak. Ja wiem. No, czyli od dokładnie od kiedy? No, czyli od 1 września. Nie ma takiego czegoś jak 1 września, jest 32 sierpnia. No, pan się myli. Nie, ale wie pan co, ja myślałem, że może ten Polak właśnie chciał być taki poprawny politycznie. Pan kojarzy ten termin 1 września, to jest data czego? Rozpoczęcia II wojny światowej, prawda? Niemcy też mogą kojarzyć. Niemcy napadli na Polskę wtedy. Nie, oni już zdążyli zapomnieć. Być może jak on uzyskał, te uprawnienia jazdy 1 września, to nie chciał tym denerwować, drażnić policjantów. Ja myślę, że pan tutaj za duży aparat pojęciowy stosuje. Myślę, że ten pan nawet nie wiedział, że to się wtedy wydarzyło. No bo gdyby ten pan wiedział cokolwiek o otaczającym go świecie, to by wiedział, że nie ma daty 32 sierpnia. I się nie podrabia prawo jazdy w ten sposób. Tak, i że prawo jazdy lepiej podrobić w taki sposób, żeby tam było wiarygodne. Była jakaś data, która istnieje w rzeczywistości. I teraz jeszcze chciałbym... Co innego, gdyby 29 lutego wrzucił, no to... To jest jeszcze dyskusyjne. To jest dyskusyjne. Ale 32 sierpnia to jest mocno przesada. Ja państwa zapewniam, że to nie jest informacja ani z 30 lutego, ani nawet z 1 kwietnia. To jest informacja z tego weekendu i bardzo panu gratulujemy, dlatego że cały świat o nim mówi, a przynajmniej cała Polska i pół Niemiec. Tak jest. No i teraz sprawa ogromnie bulwersująca. Właściwie jedna z największych afer ostatnich lat, a może nawet dekady. Cała Polska od kilku dni żyje tym, że nowo wybrana prezydent Gdańska, pani Aleksandra Dulkiewicz, poszła do sklepu Biedronka i zrobiła tam zakupy. No właśnie. Co w tym takiego... Widział pan ten filmik? Widziałem. Widziałem ten filmik, ale... W wiadomościach było. I wydaje mi się, że to jest kompletnie nie w porządku, że takie filmiki ktoś zamieszcza, bo to jest takie... No jest coś takiego jak prawo do prywatności, mimo że jest się osobą publiczną, prawda? No, tam chyba chodziło o to, że ten filmik został w nielegalny sposób przez ochroniarza wyniesiony ze sklepu, wrzucony przez jakiegoś dziennikarza do sieci, zresztą dziennikarz stracił pracę, sam zrezygnował, no wiemy, takie rezygnacje są powszechnie znane z tej pracy w mediach społecznościowych. I pewnie wszystko w ogóle niczego zainteresowania by nie wzbudziło, gdyby nie fakt, że pani prezydent Dulkiewicz kupiła wódkę po prostu. Tak, wódkę i kolę. Wie pan co, jak ja pierwszy raz przeczytałem ten tytuł i był taki lead, był zrobiony, że kupiłam krówkę i dwie małe kole. Ja mówię, no i czym tu się chwalić, nie? Ja myślałem, że chodziło o cukierek krówka, bo są takie cukierki. Też tak myślałem początkowo. I mówię, krówka i dwie kole. No i z tego aferę jakąś robić, po czym przeczytałem artykuł, okazało się, że chodziło jednak o flaszkę. Dokonałem dokładnych oględzin tego filmiku. Ja słyszałem kiedyś to określenie, że na taką większą butelkę wódki mówi się krowa, aha, a pani prezydent pieszczotliwie nazwała ją krówką. Aha. I to jest taka większa butelka wódki, 0,7 litra. 0,7. Znanej marki polskiej, nie podam jakiej. Ale produkowana w Żyrardowie? Nie wykluczałbym tego, bo tam zdaje się są produkowane różne, bo ja wiem, że pan w Żyrardowie mieszka, ja tak, wiem. Tak. To jest się czym pochwalić, że nawet pani prezydent Gdańska pije wódkę. No ja nie wiem, znaczy teraz jest pytanie, dla kogo pani prezydent Gdańska ten napój kupiła? Ja chciałem zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, bo wydaje mi się, że to bardzo dobrze świadczy o pani prezydent, że ona sama poszła kupić, a nie na przykład wysłała jakiegoś pracownika. A mogła, prawda? Mogła, bo tak. Często się tak robi, że komendant policji ale wysyła... Ale poszła z trzema ochroniarzami. To też wzbudziło duże zainteresowanie. No, żeby jej nikt tej nie zabrał, no. Proszę pana. No to jedno. Samotna kobieta z flaszką, to przecież... Ale dlaczego to kupiła dwie małe kole? Ja się nie mogła jednej dłużej, przecież może byłoby taniej. Nie, widzi pan, bo to jest tak, że napoje gazowane się rozgazowują. Czyli to nie było na jedno posiedzenie, ta flaszka. Proszę pana, ta krówka nie była na jedno posiedzenie, tylko na kilka wieczorów. No i pytanie teraz najważniejsze. Czekamy na następnego tweeta, czy też wpis na Facebooku. Pani prezydent, z kim wypiła ten napój? 3 po 3. No i czy poszło jej na zdrowie oczywiście. Życzymy jak najwięcej zdrowia. No ale wie pan, sam pan dzisiaj mówił o recepcie na długowieczność najstarszej Polki. Czyli dużo muzyki, dużo tańca, śpiewu i do tego kieliszeczek koniaczku. Koniaczku, no to akurat nie był koniaczek, ale dużo muzyki i dużo śpiewu, tego życzymy wszystkim państwu. I dużo zdrowia.

Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 800 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 800 zł. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core i5, dotykowy ekran, grafika Nvidia. Teraz taniej o 800 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18:30. Czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. I jeszcze w tym tygodniu mamy poznać szczegóły kolejnego projektu zapowiedzianej kilka dni temu, tak zwanej Piątki Kaczyńskiego. Poinformowała o tym w Pulsie Trójki rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Chodzi o odtworzenie połączeń autobusowych w mniejszych miejscowościach. W pakiecie propozycji Prawa i Sprawiedliwości znalazło się też 500+ na pierwsze dziecko, to od lipca, i od maja wypłata trzynastki dla emerytów i rencistów. Wieloletni pracownik MSZ-u i dziecko obywatelstwa polsko-kenijskiego to polskie ofiary śmiertelne katastrofy lotniczej w Etiopii. Informowało MSZ. W wypadku zginęło w sumie 157 osób z 35 krajów. Samolot etiopskich linii rozbił się wczoraj 6 minut po starcie. Leciał z Addis Abeby do stolicy Kenii, Nairobi. Izraelska poetka Agi Mishol została laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Jury ogłosiło decyzję w Teatrze Polskim w Warszawie. Nagroda jest przyznawana od 7 lat za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości polskiego poety. Ceremonia wręczenia wyróżnienia 15 maja. Polskie Radio jest patronem medialnym nagrody. Wieczorem i w nocy pochmurno będzie, przelotnie padał śnieg, miejscami deszcz ze śniegiem, na południu kraju już sypie, wiatr zachodni i północno-zachodni, w nocy od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 na Dolnym Śląsku. Jutro, tak jak dziś, śnieg i deszcz ze śniegiem, wiatr zachodni już w najbliższych dniach będzie, choć porywisty, to będą to znacznie słabsze porywy niż w weekend. Na termometrach jutro od plus 2 stopni na Suwalszczyźnie, 5 w centrum do plus 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Arkadiusz Ekiert i nasz gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Moim i Państwa gościem dziś w programie jest pan Mirosław Kubiak, prezes firmy Brubek, firma z branży odzieżowej. Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór. Zajmuje się między innymi produkcją odzieży sportowej, ale my będziemy z panem prezesem rozmawiać dziś szeroko o gospodarce. Gdyby brał pan udział w badaniach wskaźnika PMI, który pokazuje nastroje przedsiębiorców, to co by pan powiedział? Jest w panu optymizm, jeśli chodzi o przyszłość naszej gospodarki, czy nie? Wie pan, ja jestem z natury wielkim optymistą i myślę, że jednak to, co się dzieje, ta cała otoczka biznesu, powoduje, że staje się coraz większym pesymistą i ta sytuacja pogarsza się z roku na rok. Chodzi o pańską branżę, czy w ogóle? Ja mówię o branży tekstylnej. O tym, co się dzieje na rynku tekstylnym i tam są bardzo niepokojące wieści z tego rynku. Czyli na przykład? No z tego, co mi wiadomo, to w tym roku i w ubiegłym produkcja spadła około 30-40% we wszystkich firmach tej branży tekstylnej. A z czego to wynika? Dlaczego? Jest bardzo zmniejszony popyt wewnętrzny. Firmy nie dostosowane są do eksportu wyrobów, w związku z tym, że produkcja w Polsce jest za droga, tekstyliów. Olbrzymia konkurencja ze wschodu powoduje to, że jest ten spadek produkcji. To i mówimy tutaj też o tej taniej odzieży na przykład chińskiej? Tak, głównie. Mhm. Zalew taniej chińskiej odzieży, no nie tylko chińskiej, ale z dalekiego wschodu, powoduje to, że firmy coraz mniej produkują w Polsce. Jest jakiś pomysł na to, żeby tym problemom zaradzić? Czy to ma polegać, nie wiem, na jakiejś ingerencji w gospodarkę, ingerencji rządu? Wie pan, im większa ingerencja, tym zawsze większe problemy. Mhm. Wydaje mi się, że jednak tutaj sytuacja ogólna, rosnące koszty pracy, rosnące podatki, rosnąca cała otoczka tego biznesu, która się tworzy. Trzeba w każdej firmie zatrudniać dodatkowych ludzi. Są nowe nakładane obowiązki na pracodawców. Powoduje to, że napływ tanich wyrobów ze wschodu i produkcja coraz droższa w Polsce powoduje to, że nie wytrzymuje konkurencji ta produkcja. Mhm. I ona będzie słabnąć, moim zdaniem, z roku na rok. Rosną koszty pracy, a jak one urosną w pańskiej firmie w kontekście na przykład pracowniczych planów kapitałowych, do których pan przystąpi w przyszłości, od przyszłego roku? No jest to ustawowy obowiązek i oczywiście, że jeśli taka konieczność będzie, będziemy przystępować. I to jest rząd wielkości niecałych 2% w naszym wypadku, jeśli chodzi o wydatek finansowy kosztów wynagrodzenia. Natomiast to jest jeden z elementów. Dokłada się teraz tutaj 2%, dołożyło się 4% w wyniku podatku lojalnościowego. Różne ukryte jeszcze inne koszty powodują to, że te koszty rosną lawinowo z roku na rok. Istnieje taka obawa, że pracownicze plany kapitałowe uszczuplą troszkę wynagrodzenia w firmach. Czy pan obawia się takiej sytuacji? To zależy od polityki już pracodawcy, ale na pewno będą sytuacje, w których pracodawcy będą chcieli w jakiś inny sposób odzyskać te środki, żeby pomniejszyć koszty. Czy boi się pan Brexitu? Wiem, że spora część pańskiej produkcji trafia na rynki zachodnie, być może również na rynki Wielkiej Brytanii. Czy Brexit może tutaj namieszać troszkę w pańskim biznesie, że tak powiem kolokwialnie? Trudno mi powiedzieć. Do Anglii akurat mało eksportujemy. Więcej eksportujemy do Ameryki Łacińskiej, Kanady, Europy Zachodniej. Nie mam zdania na ten temat. W mojej branży, w tym co ja robię, raczej nie powinno się zbyt wiele zadziałać, natomiast na pewno ci, którzy pracują z Anglią w większym zakresie, odczują to bardzo mocno. Panie prezesie, wracając w takim razie na polskie podwórko, czy korzysta pan z takiej możliwości jak podzielna płatność? Chodzi o split payment. Kwota VAT z faktury, wyjaśniam tym słuchaczom, którzy może się nie orientują, kwota VAT z faktury podczas przelewu zostaje przekazana na specjalny rachunek VAT firmy. Nas na szczęście tak bardzo nie dotyczy ten przepis, z tego powodu, że jak powiedziałem, już mamy dosyć duży eksport, w związku z tym ten VAT nie jest odkładany na to konto, natomiast jest to duży problem na pewno dla firm, które muszą to robić. Pozbywamy się możliwości dysponowania własnymi środkami i tracimy płynność przez to. Nie powinno tak być, że ktoś dysponuje, może nie tyle dysponuje, co utrudnia nam dysponowanie własnymi środkami. Jest to moim zdaniem bardzo zły pomysł dla pracodawców. Dla pracodawców, ale z drugiej strony jest to świetny mechanizm uszczelniający lukę VAT-owską. Myślę, że są zupełnie inne możliwości, żeby uszczelniać lukę VAT-owską i nie trzeba zabierać możliwości dysponowania własnymi środkami przez pracodawcę. Panie prezesie, w Polsce narzekamy na to, że polskie firmy za mało stawiają na innowacyjność. Jakie jest pana podejście do tego tematu? Czy pana to też dotyczy? Nas dotyczy innowacyjność. Oczywiście jesteśmy najbardziej innowacyjną firmą w tej branży w całej Europie. Posiadamy najlepszy park maszynowy, najlepsze technologie i nas to nie dotyczy. A to dlaczego pańscy koledzy, koleżanki, przedsiębiorcy zaniedbują tą innowacyjność? Ja mogę powiedzieć o branży tekstylnej. Jest to dosyć trudna branża, gdzie trudno wymyślić jakąś innowację. Trzeba naprawdę mocno się postarać i mieć genialny pomysł, czy dobry pomysł, żeby wykorzystać możliwość skorzystania z środków na innowacyjność. Jeśli ktoś taki pomysł ma, to te środki są do wzięcia i naprawdę one bardzo ułatwiają. My dostaliśmy dużo takich środków, skorzystaliśmy z pomocy i bardzo sobie to chwalimy. Uważam, że to jest genialny pomysł na rozwój firm, przedsiębiorstw. Bardzo duża pomoc. To jeszcze jedno pytanie. Skorzystam z tego, że jest pan przedstawicielem firmy, która właśnie dużo eksportuje. Czy panu przeszkadza to, że mamy narodową walutę złoty, a póki co nie myślimy o wspólnej europejskiej walucie, czyli o euro? Z jednej strony tak, z drugiej nie. Jeśli bym eksportował w 100%, to przypuszczam, że bardzo mi zależało na tym, żeby naszą walutą było euro. Natomiast mamy w miarę zbilansowaną sprzedaż częściowo w walucie, częściowo w euro, częściowo w złotówkach. W związku z tym praktycznie my nie odczuwamy tego

don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Niby niecałe 5 minut nagrania, zawsze mam wrażenie, że i tak za krótkie. Urodzinowo, z najlepszymi życzeniami, 69 lat kończy Bobby McFerrin. Reportaż w Trójce. Około 300 kg. Tyle śmieci rocznie produkuje przeciętny Polak. Jaką część tych odpadów stanowią zmarnowane produkty spożywcze? Tego statystyki nie podają. Więcej na ten temat wiedzą ratownicy żywności, którzy chodzą nocami po śmietnikach i wybierają z nich nadające się do spożycia jedzenie. Dlaczego to robią? Zapraszam do wysłuchania reportażu Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet zatytułowanego Śmieciogrzebki. Zejdziemy tutaj od tyłu, pójdziemy pod wiatę. Tam jest kontener. Ale pani jest dobrym piechurem. A przepraszam, za szybko idę. No, ma pani trening tak codziennie, czy kilka razy w tygodniu? Nie. Maksymalnie raz w tygodniu, czasem raz na dwa tygodnie. I zwykle zbieram prawie cały ten plecak. Jest dosyć pojemny, tak teraz jest złożony, ale jest bardzo pojemny. Tu do środka musimy wejść. Tak. Zapalam latarkę. Aha, latarka potrzebna. Znaczy najpierw, czy jest coś w skrzynkach? Tutaj trzeba troszkę głębiej. O, tutaj jest takie coś ciężkiego. O. Na przykład mąka. Mąka? Jest wyrzucona prawdopodobnie dlatego, że po prostu się trochę sypie. Po prostu. I wyrzucona. Tak. Weganizm jest, w moim mniemaniu, jest to ratowanie żywności. Głównie właśnie ze śmietników bazarkowych, czy to też jakichś marketów. Zasada jest taka, żeby zabrać tylko tyle, ile się zużyje. Żeby nie kończyło się to tym, że u nas w domu się zmarnuje z kolei to jedzenie, bo nie jesteśmy w stanie tego przerobić. Dobrze, tu chyba już to będzie na tyle. Gaszę latarkę, idziemy dalej. Tutaj co mamy? Znaleziska śmietnikowe. Tak, seler naciowy, jakieś kiełki, brokuły, ser czeka na pierogi. Pani chłopak też tutaj się stołuje w tej lodówce? Bardziej gustuje w tego typu serkach. To sobie mu ulubione. Nie lubi zbyt dużo jeść warzyw czy owoców. Nie też, że go coś tutaj powstrzymuje. Piszczy nam już. Na początku chciałam być uprzejma i nie ingerować tak jakby w sferę Filipa i oddzielnie trzymałam swoje rzeczy i też uczciwie uprzedzałam na przykład, że ta sałatka na przykład jest z rzeczy skipowych, kontenerowych. Okej, omijał. W sumie nie pamiętam, jak ja na to zareagowałem. Chyba mało pozytywnie, o tak powiem. Tak, dokładnie. Wyparłem to po prostu ze świadomości początkowo. Na początku, jak się dowiedziałam o czymś takim, no to pierwsze, co widziałam, to są jakieś zgniłe owoce, spleśniałe warzywa albo jakieś inne jeszcze w ogóle totalne śmieci. A to zupełnie inaczej wygląda, jak faktycznie na żywo się pokaże. To jest normalne jedzenie, które dopiero co praktycznie dzień czy dwa temu zostało zdjęte z półki przede wszystkim, prawda? Tutaj na przykład mam suszoną paprykę. Teraz już właściwie wszystko idzie do jednego gara i nie ma z tym większego problemu za bardzo. Jakieś pieczywo wegańskie. Tak naprawdę połowa tutaj tej szafki to jest znaleźna. Razem jesteśmy prawie 3 lata, także no od razu powiedziałaś, że idziesz na skipa, czy jak to tam się nazywa, tak? I pierwszy raz usłyszałam o weganizmie już kilka lat temu. Był to reportaż w telewizji. Uderzyło mnie to, że to jedzenie, które tam znajdowali ci ludzie, było zupełnie dobre. W takim technicznym sensie, bo wiadomo, być może było już po terminie jakimś, jeśli chodzi o datę. Może było troszkę obeschnięte, ale nadal to było bardzo dobre jedzenie. I w momencie, kiedy tyle ludzi, nawet w tym samym mieście zapewne głoduje, to było dla mnie szokujące. Natomiast był to reportaż w Anglii, nie w Polsce, więc stwierdziłam, że temat nie dotyczy Polski tutaj. I temat jakby umarł. do czasu, kiedy rzeczywiście przypadkiem, szczerze mówiąc, natknęłam się na jakiś artykuł w internecie i kliknęłam. I co mnie zaskoczyło, co mnie wtedy tak uderzyło, to że było napisane, że Polacy znajdują frykasy na śmietniku właśnie. Typu jakieś papaje, nie wiem, marakuja, coś takiego. I jak przeczytałam, to po prostu już wsiąkłam w to i chciałam szukać więcej. To jakiś tam nowy pomysł po prostu. Nie pamiętam, jak ty to nazwałaś akurat wtedy. Śmieciogrzebki. To takie moje słówko, to takie moje określenie na grzebanie w śmieciach. No bo grzebanie w śmieciach to brzmi niesympatycznie, natomiast śmieciogrzebki zmiękczają ten termin i jest przejrzyste, bo skipowanie nie każdy może zrozumieć, o co chodzi. Nie boi się pani tak po nocy chodzić? Jakoś nic mnie jeszcze przykrego nie spotkało i... Tędy, tu? Tędy, proszę. A jak na to patrzą ludzie, których czasem się spotyka z psem na przykład? Bardzo różnie. Niektórzy starają się nie patrzeć. Może się obawiają, że ktoś jest, nie wiem, niebezpieczny, bo grzebie w śmietniku. Wolę nie patrzeć. Niektórzy z zainteresowaniem patrzą i niektórzy pytają, czego szukasz, ale spotkałam się też z agresją, że zostaw te śmieci, weź się za robotę. Coś takiego nawet. Tak o sobie mówię, że jestem ratownikiem żywności, bo ja nie jestem jakby potrzebująca, tak z definicji, natomiast zajmuję się po prostu ratowaniem żywności, przed wyrzuceniem, przed zmarnowaniem. Tu mam mleko jeszcze. Mleko na szarlotkę. Czyli to nie jest tak, że pani musi chodzić po śmietnikach i szukać żywności. To jest pani wybór. Tak, tak. Pracuję w biurze z klientami. Można by to tak określić, że jest to raczej ułożona praca i raczej by się ludzie nie spodziewali, że taka osoba może zajmować się po nocach takimi rzeczami, jak grzebanie śmietniku. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że właśnie pani tutaj wychodzi ze śmietnika z bakłażanem i porem, a pani szef do tego śmietnika idzie ze śmieciami. Wolałabym nie ryzykować przyznania się. Nie czuję, że robię coś złego, natomiast wiem, że niektórzy ludzie mogliby nie zrozumieć tego, co robię. I dlatego wolałabym się nie przyznawać. No, chyba mi się wypaliło parę razy. Ze dwa albo trzy razy do jakichś tam znajomych, bo często znajomi przychodzą do nas na weekendy akurat. No i się tłumaczyła, no. No powiedziałam kawa na ławę, że poszłam szukać jedzenia na śmietniku. Inaczej tego się nie da wytłumaczyć, ani zacząć. Piotrek jak zobaczył w pewnym momencie, ile ty rzeczy przyniosłaś, to chyba sam chciał w pewnym momencie pójść z tobą nawet. Tak. No było coś takiego właśnie, że zobaczył, jeszcze się podzieliliśmy chyba z nim, dostał jakąś tam działkę po prostu z tego, jakieś jogurty chyba dostał, paluszki czy jakiś nabiał. Kolega się automatycznie momentalnie przekonał do tego po prostu. Pojechałam do rodziców w odwiedziny. Podjechałam pod kilka marketów i rzeczywiście tych rzeczy troszkę uzbierałam. Zostawiłam wszystko w przedsionku tak naprawdę, więc rodzice wcześniej wstali, zobaczyli zostawiony przedsionek w jakichś skrzynkach z owocami, z warzywami i innymi dziwnymi rzeczami i się pytali, po co tyle nakupiłam rzeczy. No ja mówię, że nic z tego nie kupiłam i że to wszystko było wyciągnięte z kontenera spod marketu. I to oni tak mieli zmieszanie na twarzy i nie zadawali więcej pytań. Zastanawiam się, czy w ogóle to do nich dotarło, a może bali się pytać dalej, bo może im się w głowie nie mieści nawet, że jedzenie takie jest ze śmietnika, że jest wyrzucane i że jest dostępne. Albo mogą nie chcieć przyjąć do wiadomości, że ich córka poszła i wyciągnęła się ze śmietnika, to kojarzy się z jakąś bezdomnością czy z brakiem środków do życia. Tak się kojarzy i szczerze mówiąc na początku mi też tak się kojarzyło. Natomiast życie zweryfikowało to i okazuje się, że jednak nie spotyka się osób bezdomnych na takich śmietnikach, którzy by poszukiwali jedzenia. Być może jakieś inne rzeczy, jakieś puszki czy coś takiego, tak. Ale ja się nie spotkałam na żadnym ze śmietników, żeby ktoś bezdomny szukał czegoś do jedzenia. Tak, myślę, że są takie miejsca, gdzie mogą jedzenie gotowe i ciepłe dostać za darmo. Myślę, że bezdomni nie chodzą też po miejscach takich, żeby wyciągnąć surowe warzywa i owoce, bo nie mają na przykład też gdzie tego przetworzyć. No, nie oszukujmy się, jakichś ziemniaków nie ugotują sobie raczej. Tu są kartony z bułkami. Nie są czerstwe, one są dobre, drożdżowe. Sprawdzałam kiedyś. To są jakieś końcówki produkcji. Jeszcze ciepłe. Zostawię to obok, może akurat ktoś przyjdzie. Jeszcze weźmie. A to co to? Mięta. Mięta. To są stracone zasoby po prostu. O, zaczął mruczeć. Słychać? Słychać. Koty z recyklingu mamy, ewentualnie jakieś skipowane, znalezione. No też przybłędy, bezpańskie. Tak zaczyna być, że coraz więcej sfer życia to obejmuje. Chodzi o wykorzystywanie innych rzeczy, czyli na przykład drugiego obiegu, na przykład książki używane. Tak samo jest z ubraniami, ponieważ staram się kupować rzeczy w second handach. Ja czuję, że po prostu nie przyczyniam się do na przykład pogarszania stanu planety, ponieważ zużywam to, co już zostało wyprodukowane. Friganizm zawiera się jakby w tej idei zero waste, która oznacza brak śmieci, brak odpadów, ale też brak marnowania, bo waste to też znaczy marnować. Może ty czujesz, jakbyś jakoś ten świat ratowała, może faktycznie coś w tym jest, ale nie na zasadzie superbohatera, tylko przyczyniania się do tego, żeby było lepiej, ale to, od nie. tego nie dostaniesz czerwonej peleryny na ja pewno na plecy. Nie czuję się bohaterem, ale czuję, że nie dokładam swojej cegiełki do jakichś tam złych rzeczy, które się dzieją. Pokazuję pewną postawę, pokazuję problem. No jakąś małą skalę może to zrobi różnicę, komuś przyjdzie do głowy, żeby jakoś inaczej gospodarować jedzeniem. Ja bym wciąż nie nazywał tego sposobem na życie. Jakimś dodatkiem ewentualnie w ten sposób, ale wciąż nie nazywałbym tego po prostu sposobem na życie. A co ostatnio kupiliśmy w sklepie? No i są ciekawe rzeczy. Jagody! Pory? Super, cukinia, pietruszka, całe pudełko. Jeju, tylko podlać i można normalnie używać. Mhm. Dopóki fizycznie będę mogła, myślę, że nie będzie tutaj żadnych przeciwwskazań, to mam w planach chodzić nadal. Widziałam reportaże o rodzinach właśnie, które wspólnie razem, rodzice z dziećmi na przykład, czy jeden rodzic zabiera dziecko i razem uczy czegoś innego, innego podejścia w ogóle do żywności i do kupowania. To jest tylko więcej osób do towarzystwa. Coś jeszcze jest. O, brokuły. No i w tym momencie przestaje mi się mieścić tutaj tak naprawdę już. A to jest dosyć pojemna torba. Mm-hmm. No może pani spróbować podnieść. O! No i sprzęt spadł, a nie podniosłam. No, myślę, że tak koło 10 nawet. Aż sama żałuję, że nie wzięłam plecaka. Tak, tak, tak. Był to reportaż Agnieszki Czyżewskiej-Żakmel z Polskiego Radia Lublin zatytułowany Śmieciogrzebki. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość od Toyoty. Jeśli właśnie jedziesz Toyotą, to na pewno jest miło i panuje pełen relaks. W końcu te auta słyną z niezawodności i rzadko odwiedzają serwis. No, ewentualnie, żeby na przykład wymienić klocki. A cena jest atrakcyjna, bo już od 229 zł z wymianą. Można też od razu wymienić olej i filtr od 199 zł i zadbać o silnik. Więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. W Biedronce im więcej kupujesz, tym mniej płacisz. W promocji kup 3, zapłać mniej. Teraz wszystkie mięsa mielone, Kraina Mięs, tylko 3,99 za opakowanie przy zakupie trzech dowolnych.